1299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest akt oskarżenia wobec 15-latka podejrzanego o zabójstwo w szkole w Wawrze. Izba Wyższa nie wybierze na tym posiedzeniu senatorów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. Papież Franciszek obchodzi 83. urodziny. Akt oskarżenia przeciwko 15-letniemu Emilowi B. wysłała do sądu prokuratura okręgowa w Warszawie-Praga. Jest on podejrzany o zabójstwo kolegi w szkole w Wawrze. 10 maja Emil B. śmiertelnie ranił nożem 16-letniego Kubę. W śledztwie ustalono, że podejrzany przygotowywał się do zabójstwa, mówi prokurator Marcin Saduś. Konsekwentnie realizował swój plan. Podejrzany w czasie zdarzenia był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Niemniej jednak w treści opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, iż dopuszczając się czynu był w pełni poczytalny. Emil B. nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Przebywa w areszcie. Grozi mu 25 lat więzienia. Na trwającym posiedzeniu Senatu nie dojdzie do wyboru dwóch senatorów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad zgłosił senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj. Jak powiedział marszałek Tomasz Grodzki, sprawa ma związek z sytuacją wokół systemu sądownictwa. Choćby z uwagi na wątpliwości, które są w odniesieniu do KRS-u. I wątpliwości co do kształtu ustawy o restrykcjach nakładanych na sędziów. Marszałek Tomasz Grodzki nie wypełnia swoich zapowiedzi dotyczących działań Senatu i upolitycznia Izbę, mówił dziś w Polskim Radiu wicemarszałek Stanisław Karczewski. Te zapowiedzi pana marszałka Grodzkiego, które były wygłoszone podczas orędzia po wyborze na tą funkcję, no właściwie nie są realizowane. Jest w tej chwili no, silna działalność polityczna, niezwykle upartyjniona kancelaria, niezwykle upartyjniona działalność. Porządek obrad Senatu poszerzono dziś o nowelizację ustawy okołobudżetowej zwiększającej środki na NFZ i bezpieczeństwo. Senatorowie mają się też zająć ustawą przedłużającą memorandum na rejestrację akcyzową, między innymi paliw lotniczych. Co najmniej 10 osób zginęło po eksplozji bomby w prowincji Khost na wschodzie Afganistanu, poinformował przedstawiciel władz, oskarżając o atak talibów. Samochód, którym podróżowali cywile, najechał na ładunek wybuchowy. Wśród ofiar jest 5 mężczyzn, 2 kobiety i 3 dzieci. Na razie nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za zamach, ale wszystko wskazuje na talibskich rebeliantów, którzy regularnie podkładają ładunki wybuchowe przy drogach. Wracamy do kraju, a na Wawel wróciły dwa królewskie sarkofagi. Konserwatorzy zakończyli pracę przy nagrobkach Władysława IV Wazy i jego małżonki. Sarkofagi wykonane z miedzi i drewna były w opłakanym stanie. Przeszły gruntowną renowację w pracowni Agnieszki i Tomasza Trzosów. Rozebraliśmy je właściwie na części pierwsze. Wszystkie elementy zostały oczyszczone i poddane takim rutynowym pracom konserwatorskim. Dosyć ważną częścią tych prac była wymiana konstrukcji sarkofagu królowej Cecylii Renaty z drewnianego na nierdzewny. Właśnie jak zaczęliśmy rozbierać je na części pierwsze, to okazało się, że wielu elementów brakuje. Ktoś sobie ze zwiedzających bądź nie pożyczył jakiś fragment aplikacji. Były braki, tak? Wiele było połamanych elementów. Wiele było elementów wymienionych na takie, które są nieprawidłowe technologicznie z dzisiejszego punktu widzenia. Renowacja tych sarkofagów była jednym z ostatnich etapów kompleksowej odnowy wawelskich krypt. W tym roku zakończył się też remont krypty Wieszczów Narodowych. Papież Franciszek obchodzi 83. urodziny. Z tej okazji na ekrany włoskich kin wchodzi paradokumentalny film Nasz Papież, opowiadający również o historii jego rodziny, która w 1929 roku wyemigrowała z Włoch do Argentyny. Film oparty jest na książce pod tym samym tytułem dziennikarki Tiziany Lupi. Korzysta z archiwów włoskich i watykańskich. Kalendarium oficjalnych wystąpień papieża nie zapowiada na dziś żadnych uroczystości. Swoje pierwsze urodziny w Watykanie w 2013 roku papież świętował w domu świętej Marty, gdzie zajmuje skromny apartament z 3 bezdomnymi. Był wśród nich Polak i towarzyszył im pies. Rok później urodziny papieża wypadły we środę, dniu audiencji generalnych. Wówczas 3000 wiernych w prezencie papieżowi odtańczyło na placu Świętego Piotra tango argentyńskie. Franciszek urodził się w Buenos Aires i jest pierwszym papieżem z Ameryki Południowej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

PiSu z władzą sądowniczą. Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Cieszę się, bo wiem, że dzień napięty, że znalazł pan dla nas czas. Panie ministrze, czy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dla Polski wiążące? Wiążące dla każdego rządu, no, dopóki pozostajemy członkiem Unii Europejskiej. Tak, oczywiście, panie redaktorze, tylko mamy tutaj specyficzną sytuację, bo jeżeli pan zmierza do tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości... Zmierzam, to prawda. ...który był wydany jakiś czas temu, niedawno, kilka tygodni temu, to proszę pamiętać, że trzeba pamiętać, jaki był zamysł tych, którzy chcieli tego wyroku. Czyli była sprawa sędziego NSA, to jest, było jedno z pytań prejudycjalnych. Sprawa sędziego NSA, który chciał dalej orzekać, ale no, miał już określony wiek, zgodnie z przepisami powinien był wystąpić o przedłużenie. Krajowa Rada Sądownictwa wydała negatywną opinię co do jego dalszego sądzenia. Efekt był taki, że sąd wysłał pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zapytaniem, co dalej. Oczywiście było różne pytania prejudycjalne, ale mówię akurat o tym pytaniu prejudycjalnym, co do którego orzeczenie było wydane kilka tygodni temu. I tutaj Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział w pierwszych punktach tego wyroku. Przecież nie ma przedmiotu sporu. Wobec tego sprawa została odesłana do Polski, no bo przecież ten sędzia orzeka dalej. Zmieniono przepisy. Ustawodawca zmienił przepisy. Sprawa wróciła do Polski i w zakresie tego pytania prejudycjalnego akurat powinna być sprawa umorzona. Postępowanie powinno być umorzone. A sąd zdecydował jednak przyjąć zupełnie inny wariant. Nie umorzył, tylko rozstrzygnął i podważył właściwie legalność Izby Dyscyplinarnej Krajowej Rady Sądownictwa. No tak, ale jeśli przyjmiemy, że szanujemy, są dla nas wiążące wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli tak, to wydaje się, że to jest naturalne, że Sąd Najwyższy postąpił zgodnie z zaleceniami Trybunału Sprawiedliwości, zbadał legalność Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest prawda, tylko są dwie kwestie. Pierwsza kwestia, panie redaktorze. Temu sposobowi mojego myślenia można odmówić logiki? Panie redaktorze, są dwie kwestie. Sprawa pierwsza. Czy podważył legalność Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Trybunału Sprawiedliwości? I odpowiedź jest prosta. Nie, nie podważono. Wcześniej wydana była opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, pana Tanczewa, która rzeczywiście była dużo, dużo, dużo dalej idąca. Ale sam Trybunał już w wyroku nie podważył legalności. On przekazał tą sprawę do Polski i powiedział, wy sobie to rozstrzygajcie na własnym podwórku. I teraz sprawa druga. Rozstrzygał to skład trójkowy jednej z izb, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a zatem jeżeli jest takie rozstrzygnięcie, to ono nie jest wiążące powszechnie. Ono jest wydane w sprawie konkretnej, a nie w sprawie jakiejś ogólnej, które miałoby być wiążącą dla wszystkich. Ale skąd to wiemy, że to nie ma mocy? Na jakiej podstawie tak pan uważa? A dlaczego ma mieć moc, panie redaktorze? To jest skład trójkowy jednej z izb Sądu Najwyższego. Jest kilka izb, żeby miało moc wiążącą na przykład w izbie, to Izba musiałaby podjąć uchwałę o takiej mocy wiążącej, czy też na przykład zgromadzenie w przypadku Sądu Najwyższego. Natomiast to jest indywidualne rozstrzygnięcie. Zatem mamy gigantyczny problem, praktycznie nierozstrzygalny, chyba że obie strony ustąpią po prostu, ponieważ no, kwestionowany jest w tej chwili wybór sędziów, jak pan wie, przez KRS. Sędziowie już zapowiedzieli, że nie będą reagować na wezwania Izby Dyscyplinarnej, która pracuje przy Sądzie Najwyższym. Wczoraj, dziś, że adwokaci również nie zamierzają uznawać Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prokurator Krajowy polecił swoim podwładnym, by wszczynali postępowania, gdy podważana jest legalność nowych sędziów. Przecież to jest jakieś szaleństwo zupełne. Panie redaktorze, jeżeli ktoś z sędziów decyduje się na podważenie statusu innego sędziego, to jest szaleństwo. To znaczy, że łamie w sposób ordynarny konstytucję. Zresztą w odniesieniu do prerogatywy akurat tej prezydenckiej wypowiadał się także Trybunał Konstytucyjny kilka razy i nigdy to nie było kwestionowane. Jeżeli sędzia z Olsztyna, bo tu chodziło o jednego z sędziów, zdecydował się, że opierając się na tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości, że on ma wątpliwość. Sędziego Pawła Juszczyszyna. Tak, że on ma ma wątpliwość co do jednego z sędziów, który rozstrzygał w poprzedniej instancji, bo on uważa, że to może nie być sędzia. Wobec tego on narusza tak naprawdę prerogatywę prezydencką. On się stawia ponad prezydentem. Przecież to jest bardzo ciężki delikt dyscyplinarny, panie redaktorze, bo to prowadzi do anarchii. To by oznaczało, że pan także miałby prawo do złożenia takiego, podważać status innego sędziego. Ja bym miał prawo, słuchacze także, a to w czystej postaci to jest anarchia. Tego nie wolno robić. No i dlatego ostatnimi zmianami proponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość są te, które mają dyscyplinować sędziów. Ja się obawiam, panie ministrze, że to się po prostu nie uda. Nie uważa pan, że to jest po prostu błąd, który tylko zaogni sytuację? Ale jaki błąd? No, błędem jest, panie redaktorze, to, że my mówimy coś, co wynika z konstytucji, że nie wolno tego robić. Panie redaktorze, no państwo funkcjonuje w taki sposób, że jest oparte na trzech filarach. Ustawodawczym, wykonawczym filarze i sądowniczym. I nie może być tak, że władza sądownicza jest ważniejsza od pozostałych władz. Pan redaktor mówi, że to się nie uda. Ja jestem przedstawicielem dwóch władz, i wykonawczej, i ustawodawczej. Mhm. No ktoś tak sobie to ustalił, panie redaktorze. No nawet już dawno było ustalone za Montesquieu'a, o ile pamiętam, tak? Trójpodział władzy. I to nie jest tak, że ta trzecia władza jest ważniejsza od pozostałych. Tu nie ma ważniejszej władzy, ale ten trójpodział zakładałby współpracę. Równoważenie tych władz. Umiarkowanie. Oczywiście. No ale to, jeżeli ma pan konstytucję i to jest ten fundamentalny akt, gdzie mamy nasze prawa i wolności i tam jest napisane, że prezydent, to jest jego prerogatywa, ona wynika właśnie z konstytucji, że prezydent tak naprawdę w tym momencie, kiedy wydaje akt powołania, to oznacza, że sanuje każde uchybienie, nawet gdyby było takie uchybienie, a tutaj nie było, no to nie może tego podważać sędzia. No to jest niedopuszczalna sytuacja. Nadal będzie zapewne wielu sędziów, którzy będą kwestionować status nowych sędziów powołanych przez KRS, zwłaszcza po wyroku Sądu Najwyższego. Przecież tego wyroku nikt nie cofnie. Komisja Europejska już zapowiedziała, że przyjrzy się najnowszym zmianom w prawie dotyczącym dyscyplinowania sędziów. Uważa pan, że nie ma takiej możliwości i szansy na to, by porozumieć się ze środowiskiem sędziowskim? To nie jest kwestia porozumienia, ale jeżeli pan mówi, że to jest wyrok czy postanowienie Sądu Najwyższego, to ja mogę powiedzieć taką rzecz. A skąd ma pan pewność, panie redaktorze, że niebawem nie będzie w innego orzeczenia, tylko w innej izbie, bo z tego co wiem, to jest sprawa taka rozstrzygana w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i w składzie siódemkowym, czyli sprawa zupełnie inny ciężar jest rozstrzygania danej sprawy. I w jednym Sądzie Najwyższym będą dwa różne rozstrzygnięcia. I wtedy co pan redaktor powie? No też o Sądzie Najwyższym całym? No nie. Powie pan, że są dwa rozstrzygnięcia. Ja, patrzmy na to konkretne rozstrzygnięcie, które było w tej sprawie. To była sprawa konkretna, indywidualna. Nie wolno tego rozszerzać, że taka jest w tej chwili linia i tak powinno się decydować w całej Polsce. Natomiast władza jest od tego, żeby pilnować, żeby nie dopuścić do anarchii, wie pan. No jeżeli dzisiaj ja słyszę, że jakieś protesty mają być organizowane, no to jest tak, anarchia. Tak, w środę. Niektórzy komentujący uważają, że wszystko to po to, by sędziowie zaczęli się bać. Słyszy pan zapewne takie komentarze, że poprzez strach władza wykonawcza chce wprowadzić taki respekt do proponowanych zmian. Wczoraj Barbara Piwnik przypomniała, że sędzia nie może się bać. Kiedy zaczyna się bać, powinien zmienić zawód. Pan ma rację, tylko że jest też inne powiedzenie, że sędzia jest pokornym sługą ustawy. No, a tutaj jakoś nie widać tego, wie pan. Jeszcze jedno pytanie, takie na koniec pierwszego naszego spotkania, jeśli pan pozwoli, panie ministrze. Z perspektywy czasu nie żałuje pan zmian dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość w Trybunale Konstytucyjnym? Takie jedno ciało, którego działań, wyroków nikt nie kwestionuje, a teraz kwestionują, jak wiadomo, obie strony konfliktu, bardzo by nam się wszystkim przydało. Przydałoby się również władzy, jak sądzę, wykonawczej. Rozstrzygnięcia takich spornych spraw właśnie, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie, jest właśnie Trybunał Konstytucyjny, który niestety jest taka próba zdeprecjonowania Trybunału. Jest mowa o dublerach, mowa jest o tym, że nie uznaje się Trybunału Konstytucyjnego. To jest właśnie ta anarchia. To jest Niestety, panie redaktorze, kilkanaście tygodni temu były wybory i zdecydowano, społeczeństwo zdecydowało, dlaczego ktoś próbuje zmienić bieg rzeki, odwrócić tą kolej, o której zdecydowali wyborcy przy urnach, zdecydowali w wyborach demokratycznych. Nie można tak robić, nie można próbować wprowadzać anarchii, podważać konstytucyjnych organów, mówić, że to są dublerzy, trybunału nie ma. Ja to rozumiem, ale czy nie warto byłoby te kilka lat temu, wówczas, pamięta pan ten czas, koniec kadencji Sejmu, wybór trzech sędziów zamiast dwóch, czy nie warto było tych dwóch jednak uznać? Nie, panie redaktorze, wszystko zostało zrobione zgodnie z polskimi przepisami, ale dobrze, że pan przypomniał tą historię, że ktoś sobie na zapas chciał sędziów wybrać. I to było akurat rzeczywiście pod koniec nie tej poprzedniej, tylko jeszcze wcześniejszej kadencji. Zrobiła to kto? Platforma. Tak było. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest państwa gościem, a dziś pytanie, czy rząd powinien dążyć do kompromisu z władzą sądowniczą. 7 trójek. Na początku 22. Czekam również jak zwykle na państwa listy za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Stefan. Panie Stefanie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Proszę państwa, ja chciałbym powiedzieć, że sędziowie niestety nie sądzą w Polsce w sposób prawidłowy, to znaczy nie uwzględniają stanu faktycznego w poszczególnych procesach. Ja widziałem wiele procesów cywilnych i administracyjnych, głównie kilka karnych również, ale w karnych to zjawisko może mniej jest istotne. Natomiast w procesach cywilnych i administracyjnych nie przestrzegają prawa, oprócz tego, że krótko mówiąc opisują stan faktyczny w sposób niezgodny z prawdą, czyli tworzą stan faktyczny pod tak zwaną linię orzeczniczą i w ten sposób tworzy się nowa linia orzecznicza, która jest sprzeczna z prawem, z przepisami obowiązującymi i sędziowie tworzą w ten sposób w zupełnym oderwaniu od prawa ustanowionego przez Sejm i Senat, przez parlament, tworzą nowe prawo. Nowy byt. I to jest niestety zgodne z tym, co powiedziała swego czasu pani sędzia Kamińska, że to jest nadzwyczajna kasta, która w ten sposób modyfikuje obowiązujące prawo, że to prawo staje się... Panie Stefanie, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Kłaniam się panu. Proszę pana, odpowiadając na pytanie, powiem tak, żadnych kompromisów z terrorystami, to jest naczelna zasada i już PiS jeden taki błąd popełnił i teraz płacimy na to cenę wszyscy. A teraz tak, już wiadomo, o co w tej grze chodzi. Wiadomo było od początku, ale już dzisiaj nawet ten parasot najwyższy się wypowiedział, że chodzi o to, żeby władze demokratycznie wybrane nie wybrały pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tylko żeby robiła to kasta i opozycja totalitarna. To jest jedno. Dwa, no przepraszam, jeżeli ja mam takich jak Łączewski, Gelsdorf, Tuleja, Kamińska i tak dalej, już Czeszyn Markiewicz uznawać za sędziów, Łączewskiego, który powiedział, że ja wam pokażę, jak się walczy z PiS-em, Tuleja, który współdziała z gangiem obcinaczy palców i tak dalej. Jeżeli ja coś takiego mam uznawać na sędziów, to na każdej normalnej firmie wyrzuca się takich ludzi na zbity pysk. Panie Robercie, mam prośbę do państwa, bo sporo telefonów, aby pewien reżim czasowy sobie narzucać, choć wiem, że to trudne. Pan Piotr napisał, rząd powinien przede wszystkim przestrzegać prawa, za wszelką cenę dążyć do tego, by dojść do kompromisu i utrzymać trójpodział władzy. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Ale podjął pan temat tego mętliku, w ciągu godziny się nie rozstrzygnie. Nie, to prawda, dlatego przyznam, że się nawet wahałem, czy temat podejmować, bo jest już tak zapętlony i tak skomplikowany i tak wielowarstwowy, że boję się, że już wiele osób nie nadąży, ja również. No ale tak, gdyby to była reforma i dekomunizacja, to ja bym rozumiał, że to ma działać na korzyść obywateli, że postępowanie będzie krótsze, szybsze, tańsze, prostsze. Tak nie jest. Dlatego sądzę, że w tej pseudoreformie i pseudodekomunizacji chodzi o zabezpieczenie przyszłości obecnemu rządowi, żeby po prostu koledzy nie poszli siedzieć. Bo to jest za dekomunizacja, jeżeli do Trybunału Konstytucyjnego powołuje się panią Przyłębską, sędzię z 87 roku, pana Piotrowicza, prokuratora z czasów komuny, panią Pawłowicz, która działała w komunistycznej młodzieżówce. Więc to jest obszur lipa i blaga. Tu chodzi o to, żeby w razie dekaczyzacji panowie i pani z PiS-u mieli bezpieczne tyłki, kiedy pan Duda już nie będzie mógł podpisywać ułaskawień. Co na to pan Jędrzej? Do usłyszenia. Panie Jędrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja chciałbym bez personaliów, bo to spór tak naprawdę ustrojowy. Natomiast bardzo ładnie pan redaktor przypomniał panu Jędrzejowi kwestię wyboru na zapas sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, kiedy ten galimatias się zaczął. On mógł zostać wtedy rozwiązany, bo Trybunał orzekł, że faktycznie dwóch, zdaje się, sędziów nie można było wybrać, a trzech można było wybrać, natomiast PiS poszedł w tą grę i tak naprawdę gra w nią już czwarty czy piąty rok w tej chwili. Chociaż wystarczyło wtedy, żeby pani Beata Szydło na podstawie jakby przepisów opublikowała wyrok Trybunału i nie byłoby całego następnego bałaganu. A myślę, że jakby kompromis jest niezbędny, natomiast władza uosabiana przez partię pokazuje, że ona nie jest skłonna funkcjonować w ramach systemu z trójpodziałem władzy. Tutaj taka wypowiedź z posła Terleckiego, zdaje się, z zeszłego tygodnia, kiedy pan poseł Terlecki mówił, że muszą właśnie zdyscyplinować sędziów jako parlament. No ja pytam, gdzie w Konstytucji jest ta kompetencja zapisana dla parlamentu do dyscyplinowania sędziów, bo ja takiej kompetencji nie widzę. 25 minut po południu. Profesor Kazimierz Kik, politolog. Ja myślę, że mowa o kompromisie to za daleko idąca sugestia, ponieważ moim zdaniem sędziowie są urzędnikami państwowymi i to sędziowie powinni dostosować się mimo wszystko jako pracownicy, nie jako sędziowie, jako pracownicy sektora publicznego, w tym wypadku sądów, do zaleceń władzy. Mogłaby to być jakaś próba kompromisu, żeby nie stosować zbyt daleko idących represyjnych metod regulowania sprawy z sędziami. Represje prowadzą zawsze, albo inaczej ustawy o charakterze represyjnym, a taki właśnie jest projekt ustawy zgłoszony przez posłów, że powodują reakcje niezadowolenia i prowadzą do pogłębiania konfliktu, czyli nie prowadzą do uspokajania, do wyprowadzania z chaosu polskie sądownictwo. Więc ja myślę sobie, że trudno wymagać od części sędziów, żeby zreflektowali się, bo jeżeli są przeciwnikami tej władzy, to będą, pozostaną przeciwnikami tej władzy, ale władza nie powinna karać sędziów za to, że czują się zagrożeni. Prawie 27 minut po południu, 7 trójek na początku 22, sonda na naszej stronie internetowej i pytanie, czy rząd powinien dążyć do kompromisu z władzą sądowniczą. Pan Jerzy na antenie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko, ponieważ sędziowie są sługami narodu, a nie jego panami, powinni bezwzględnie wykonywać ustawy powołane przez Sejm czy prezydenta, którzy są przez naród wybrani. Nie powiedziałbym tak ostro jak pan Robert o terrorystach, ale o ochroniarzach tak, tego słowa mógłbym użyć. I poza tym jest od 1945 roku ciągłość rodzinna w sądach, tak bym to określił najdelikatniej jak potrafię. I gdyby dziś zadzwonił pan Konrad i zapytał, ilu Polaków zginęło w Rosji, odpowiem tylko, że 2450 Polaków zostało zamordowanych w wyniku procesów sądowych w latach 1945-56. I polecam panu Konradowi przeczytanie książki Czarna Księga Kresów pani Joanny Wieliczki Szarkowej. A jeszcze tak kończę. Krótko, tak. Mogę? Jedno zdanie, bo słuchacze czekają jak zwykle. Trochę złożonym zdaniem, ale jeszcze chciałbym zakończyć, ponieważ mamy dziś dzień bez przekleństw. Nie proszę pana o zgodę na przeczytanie choćby jednej zwrotki z czterech wiersza, które napisałem, ponieważ w każdej z tych zwrotek jest słowo, które nie powinno paść na antenie. Skoro mamy taki dzień, panie Jerzy, to ten dzień w takim razie uszanujmy. Ktoś wiersza, który brzmi, panie Kubo. Rozumiem. Pozdrawiam, dziękuję. Ktoś napisał, czy następna ustawa będzie zakazywać obywatelom krytyki rządu, premiera, prezydenta i szefa partii pod groźbą kary pozbawienia wolności. Pan Robert z nami. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Słuchacze, ja postaram się być bardziej kulturalny niż pan Robert przede mną, bo był bardzo niekulturalny. Panie redaktorze, powiem tak, cały czas mamy jedną retorykę ze strony państwa, że wybrał naród, to mogą robić co chcą. To znaczy, że mogą wszystkich, nie wiem, wsadzić do więzienia, bo ich wybrało 8,5 miliona ludzi. Przecież to jest jakiś absurdalny argument. kastowość była, jest i będzie zawsze. Jest wśród lekarzy, wśród, nie wiem, farmaceutów, wśród pracowników administracji. Zawsze ktoś komuś coś pomoże z rodziny. To jest normalne i tego się nie da w żaden sposób uniknąć. A czy powinien rząd rozmawiać? Tak, tylko że ten rząd nie potrafi rozmawiać, bo on nie chce rozmawiać, bo wydaje mu się, że jest najmądrzejszy na świecie, a tylko dlatego, że emeryci, powtórzę to jeszcze raz, emeryci układają życie młodym ludziom, a właściwie niszczą to życie, więc proponowałbym, żeby w końcu zajęli się, nie wiem, wnukami, wnuczkami albo innym jakimś swoim hobby i dali spokój młodym ludziom, niech młodzi ludzie układają życie. Po tym, kto głosuje na kogo, to by ci młodzi chcą, aby ci emeryci układali im życie. Tak, do takiego wniosku można dojść. Krótko jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, błagam krótko. Witam pana, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, według mnie każda instytucja pozbawiona jakiejkolwiek kontroli ulega degradacji, deprawacji. I chciałbym taki króciutki przykład ze swojego, że tak powiem, ze swoich doświadczeń z sądem, z których miałem kilka. Otóż stawałem w Jaśle w sprawie tak oczywistej dla mnie i dla moich przyjaciół prawników z Łodzi, że no nie chciałem ich fatygować, żeby któryś tam z nich pojechał do mnie. Oni nie przestrzegali przed tym, że mimo, że sprawa jest oczywista, to w takim Jaśle może nie być tak oczywista. Ale pojechałem w końcu sam. I proszę państwa, no oczywiście, sprawę przegrałem, a... Panie sędzia, Grzegorzu, ale ja prosiłem sprawę, o krótko, także sędzia, który proszę do konkluzji. Sprawę, poprosił stronę przeciwną, stronę pozwaną, aby wpadła do niego, do gabinetu, żeby umówili się na ryby. I kiedy zachnąłem się i powiedziałem, ale proszę Wysokiego Sądu, postraszył mnie, że tak powiem, karą za obrazę sądu. To już 12.31. Pozdrawiam, dziękuję. Paweł Grzelak, agencja badawcza 4P. Zawsze, gdy mamy konflikt, to rzadko kiedy jest tak, że tylko jedna strona ma swoje racje. I w takiej sytuacji kompromis przede wszystkim oznacza zakończenie problemu, zakończenie konfliktu. Jest po prostu jakimś rozwiązaniem sytuacji, no oczywiście bez jednoznacznego zwycięstwa jednej ze stron. No więc tutaj sprawa się wydaje z naszego punktu widzenia, czyli obywateli zainteresowanych tym, żeby po prostu wymiar sprawiedliwości normalnie funkcjonował, wydaje się to najlepszym rozwiązaniem, bo załatwia sprawę. Aczkolwiek oczywiście jeszcze pozostaje kwestia merytoryczna. Tutaj to już trudno oczywiście cokolwiek powiedzieć, no bo oczywiście merytoryka też narzuca pewne ograniczenia. Nie na wszystko zapewne chcą i mają argumenty, nie na wszystko chcą pójść prawnicy, nie na wszystko chce pójść rząd. Każda ze stron ma swoje argumenty za swoją pozycję. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan sędzia Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja. Witam pana, panie sędzio, dzień dobry, kłaniam się. Panie sędzio, słyszymy się? Halo? Halo, panie sędzio? Może za chwilę w takim razie. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy rząd powinien dążyć do kompromisu z władzą sądowniczą za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Minut pozostało do 13. Program trzeci Polskiego Radia. No mam nadzieję, że tym razem połączymy się bez przeszkód. Za, a nawet przeciw. Dzień dobry panie sędzio, słyszymy się? Dzień dobry, słyszę się. Witam panie redaktorze, witam państwa. Witam. Sędzia Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja. Panie sędzio, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej upoważnił, jak wiadomo, Sąd Najwyższy do rozstrzygnięcia o legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa, legalności istnienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dlaczego Trybunał pana zdaniem wybrał akurat Sąd Najwyższy? Na jakiej podstawie? Pomijając zresztą to, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego było przecież z góry do przewidzenia, bo jest stroną w sporze. Nie, to Sąd Najwyższy, ten konkretny skład Izby Pracy zadał pytanie do Trybunału, tak zwane prejudycjalne. Mm-hmm. Skoro zadał, to miał wątpliwości, rozpatrywał sprawę ze stosunku służbowego sędziego Andrzeja Kuby, sędziego NSA i w związku z tym była kwestia statusu tego Krajowej Rady Sądownictwa, także kwestii statusu Izby Dyscyplinarnej, więc no, dostał wytyczne ten konkretny skład. Rozumiem, czyli by w tym rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej by nie widzi pan żadnego konfliktu, pewnej niezręczności? Ja widzę, no niestety, interwencję w nasz porządek prawny, ale interwencję konieczną. Znaczy Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, na czym polega, to, co to znaczy niezależny organ, to polega organy sędziowskie, czym się musi charakteryzować i dokonał takiej wstępnej analizy i tej izby dyscyplinarnej. Dał taki jakby pewien przepis czy rozkład jazdy Sądowi Krajowemu, że według tego należy to ocenić, te dwa organy. Za kwestionowanie statusu sędziów wybranych przez nową radę KRS innym sędziom będą groziły kary, łącznie z taką karą najsurowszą, czyli usunięcie z zawodu. Uważa pan, że to jest zamach na niezależność władzy sądowniczej? To po pierwsze, tak uważam, a po drugie to jest bardzo głupota szkodząca naszemu państwu. Jako Polska zobowiązaliśmy się przestrzegać prawa Unii Europejskiej. A dzisiaj posłowie, czy też stoją za tym może panowie Kaleta z Kantakiem, projektują takie przepisy, że sędzia, który będzie stosował prawo europejskie i dostosował się do wyroku Trybunału Europejskiego, może wylecieć z pracy. Przecież to jest działanie na szkodę państwa. To jest głupie po prostu. Mówi pan i pewnie nawiązuje do przypadku pana sędziego Juszczyszyna, który został zdegradowany. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie jest więcej. Odsunięto od orzekania. Tak, mamy przecież też sędziów z Katowic, rzecznik nie próżnuje. Mamy sędziów z Krakowa, tak, którzy też mieli wątpliwości co do statusu sędziego z pierwszej instancji. Więc jakby... Jest, są te postępowania, będzie ich niestety coraz więcej, podejrzewam. Ja też tak podejrzewam niestety. Z drugiej strony niektórzy komentujący podnoszą taki oto argument, no, że trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy to jeden czy drugi sędzia rozstrzyga. Ten kolega sędzia jest w porządku, może legalnie sądzić, a ten nie. Przyzna pan, że sytuacja co najmniej dziwna, prawda? Tak, tylko nie, panie doktorze, nie uciekajmy od odpowiedzi, gdzie jest przyczyna, gdzie skutek. To nie jest tak, że nagle sędziowie zaczęli sobie wymyślać, że koledzy nam się nie podobają, to my będziemy ich kwestionować. Politycy, wbrew wszelkim ostrzeżeniom, ci, którzy rządzą, przerwali legalną kadencję KRS-u. Powołali swoją Radę Sądownictwa. Swoich sędziów politycy umieścili, 15 swoich sędziów w KRS-ie. Ten organ nie jest niezależny. Więc te nominacje są wadliwe. No wie pan, to jest niezręczne, ale to prawidłowa obsada sądu to jest zero-jedynkowo. Albo jestem w ciąży, albo nie jestem. Albo sąd jest legalny, no, albo nie jest. Konflikt pewnie pogłębi się w przyszłym roku, ponieważ kończy się, przypomnijmy, w kwietniu kadencja pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. No i Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego dokona wyboru nowego prezesa. No ale tak się składa, że w skład zgromadzenia wchodzą również sędziowie kwestionowanej Izby Dyscyplinarnej. Czyli ten wybór nowego prezesa też przecież będzie kwestionowany. Tak się właściwie może stać, prawda? Ten konflikt, on nie służy nikomu. Ja tu nawiążę do słów sędziego Markiewicza, prezesa Justycji, który powiedział, że w każdej chwili sędziowie są gotowi do normalnych, poważnych rozmów z rządem, bo z tego trzeba wyjść. Ale no nie można dawać zgody na legalizację bezprawia. Ktoś tam ten koszmar zafundował. I to wiem, w tym wszystkim gdzieś jest obywatel, tak? Który na końcu nie będzie wiedział, czy jak wygrał sprawę w sądzie, to czy sąd był legalny, czy nielegalny, czy może przeciwnik procesowy wygra w Strasburgu, bo sąd był niewłaściwie obsadzony. To politycy nam to zafundowali. A sędziów próbują tylko tym obarczać. Niestety. Dziś zadałem takie pytanie słuchaczom, czy rząd powinien dążyć do kompromisu z władzą sądowniczą. Wyniki tej sądy poznamy przed godziną 13. Gdyby była taka wola po tamtej stronie, państwo podjęliby rozmowy? Nie pan, ja jestem szeregowym sędzią, szeregowym członkiem społeczeństwa, więc... Ale myślę, że rozmowy zawsze warto rozmawiać. Zawsze warto rozmawiać, ale to musi być uczciwa rozmowa. Panie sędzio, tak, panie sędzio, przy okazji zapytam, by Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja, ilu sędziów należy do stowarzyszenia? Około 3,5 tysiąca, czyli w zasadzie to 1/3 sądów powszechnych. Troszkę bliżej mikrofonu, bo mi pan ucieka. 3,5 tysiąca około, więc jest to 1/3 sędziów. Wyobraża pan taką sobie sytuację, żeby wskutek dyscyplinowania sędziów, przypuśćmy, że ta 1/3 jest usuwana z zawodu? Nie wyobrażam sobie, bo to nie chodzi o komfort. Sędziowie są wykształconymi i pewnie by się odnaleźli gdzieś inne źródła utrzymania. Nie chodzi o komfort poszczególnych osób, tylko chodzi o interes państwa. W interesie państwa obywateli nie jest usuwanie sędziów, nie tylko 3,5 tysiąca, ale nawet 30, czy nawet jednego dobrego sędziego. To zupełnie jest bez sensu. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed 13. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. 7 trójek na początku 22. Czy rząd powinien dążyć do kompromisu z władzą sądowniczą? Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Chciałoby się powiedzieć, w tym szaleństwie jest metoda. Można skłócać wszystkich ze wszystkimi. Takim narodem można zrobić wszystko, nie tylko wzdłuż linii Wisły. A tak szczerze powiedziawszy, polecam wszystkim książkę Erika Larsona W ogrodzie bestii. Naprawdę ciekawa lektura rzeczy dziejąca się w Niemczech w latach 30. Taki mój komentarz do tej sprawy. Pani Joanna jeszcze na antenie. Pani Joanno, halo? Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry pani. I dzień dobry państwu. Wie pan co, panie redaktorze, ja mam, może już tym razem nie przytoczę żadnego dziwnego przykładu na to, co się dzieje, ale powiem, mam wykształcenie prawnicze i z tego, co pamiętam, nawet jeśli chodzi o moje studiowanie, to władza zawsze chciała wpływać na to, co się dzieje w sądownictwie. I tak było również w poprzednim systemie i na to się wszyscy powołują, że tak właśnie nie powinno być. Więc ja się zastanawiam, co w tym momencie powiedzieć tej władzy, z którą sąd niby powinien się układać. To właśnie nie chodzi o kompromis i ułożenie się z sądem i z sędziami i mówienie o nich kasta, bo to jest uwłaczające dla każdego zawodu, a dla zawodu sędziego tym bardziej, bo jest to pewien zawód tak naprawdę godny szacunku i myślę, że tego szacunku przede wszystkim brakuje w stosunku do sędziów. I nie wiem, z czego to wynika, bo stosowanie metod, nazwijmy to naprawdę PRL-owskich, właśnie się powinno już dawno skończyć. Ale z czego też może warto zadać sobie pytanie, wynika ten brak szacunku, bo ja przeglądam różne sondaże, odpowiedzi na pytania robione przez profesjonalne pracownie, kiedy to pytają Polaków o władzę sądowniczą. Zazwyczaj te oceny są bardzo krytyczne i tego zaufania czy też szacunku po prostu nie ma. Pytanie dlaczego? Ktoś napisał, minister mówi, że władza sądownicza stawia się ponad pozostałymi władzami. A co powiedzieć o władzy ustawodawczej i wykonawczej, która próbuje stawiać się ponad sądowniczą? Z czym mamy właśnie, zdaniem słuchacza, do czynienia? Pani Anno, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich. Proszę państwa, ja wiem, skąd wynika brak szacunku dla stanu sędziowskiego. Mianowicie stąd, że jak tutaj jeden słuchacz powiedział na początku, sędziowie, którzy mają brać pod uwagę stan prawny i stan faktyczny sprawy, tak manipulują stanem faktycznym, że wydają wyroki takie, jak odpowiadają nawet władzy państwowej właśnie. I teraz chciałabym powiedzieć, że tylko ten, kto do tej pory nie miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości, ten może twierdzić, że sądów nie trzeba zreformować. Oczywiście, że stan sędziowski trzeba wyczyścić. Trzeba stamtąd usunąć ludzi, którzy są posłuszni prezesom sądów. Prezesi sądów dostawali zawsze i wiemy o tym też z publicznych doniesień przecież. Instrukcje od władz państwowych, na przykład od ministra, i byli tym ogniwem pośrednim, które przekazywało te instrukcje do tego sędziego, który prowadził sprawę. A rozumiem, panie Anno, że to pani zdaniem patologia, tylko jak to wszystko wykonać, żeby dalej nie otrzymywali takich poleceń? Pan Krzysztof napisał, nie wierzę w zapewnienia środowiska sędziowskiego, że samo będzie się rozliczać. To tak jak politycy rozliczają swoich kolegów z innych ugrupowań. Kończy się na grożeniu Trybunałem Stanu i guzik z tego wynika. Pan Jerzy. Pan Jerzy, witam. Halo? No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Jerzy Zolsztyna. Ja też na ten temat. No, jestem za reformą i to radykalną. Rząd musi być twardy i nic nie ulec żadnym naciskom sędziów. Sędziowie muszą być podporządkowani prawu. Oni mają przestrzegać prawo, mają być niezawiśli w swoich wyrokach, a nie polityce. I do polityki nie powinni się mieszać. I ten pan w justycji to samo robi, miesza się do polityki. Niech on się zajmie sędziowaniem, a nie politykowaniem. Jak chce być politykiem, wyrynuje z sędziowania i przejdzie do polityki, będzie spokój. Pani słuchaczka, tak podpisana słuchaczka, napisała, nadzwyczajna kasta nie chce żadnych kompromisów. Oni chcą być władzą nadrzędną, ważniejszą od parlamentu, prezydenta czy też konstytucji. Panie Wojciechu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Tak, dzień dobry. Kłaniam się. Ja mam taką uwagę, wie pan, oburzająca dla mnie jest takie stałe odwoływanie się przedstawicieli tutaj obozu rządzącego do tej woli narodu, prawda, wyborów, skutków wyborów, ustaw i tak dalej. No musimy pamiętać, że już pewien naród kiedyś wybrał Hitlera, że ustawy były norymberskie, radio było goebbelsowskie, co nasza telewizja w programach informacyjnych, telewizja niegdyś publiczna, bez złudzenia przypomina. No i no, musi być jakaś reakcja tych, którzy nie wybrali tego. Muszę mimo wszystko przy całym stosunku krytycznym zaprotestować, bo to moim zdaniem mimo wszystko zbyt grube, proszę pana, porównania. Doktor Grzegorz Lewicki, ekspert Fundacji Pułeskiego. Z jednej strony jest oczywiste, że reformy sądów są konieczne. To pojawia się w publikacjach niezależnych ekspertów dotyczących całego regionu Europy tylko wschodniej, gdzie pokazuje się, że jako dziedzictwo komunizmu te sądy są no, po prostu dogruntowane za reformy. Z drugiej strony sposób, w jaki partia rządząca reformuje sądy, budzi sprzeciw. I oczywiście z wielu względów, głównie ze względów międzynarodowych, ponieważ jakakolwiek walka czy też percepcja walki z władzą sądowniczą przez władzę polityczną no, nie jest korzystna wizerunkowo. Choćby z tych względów rząd powinien robić ruchy koncyliacyjne w tej materii. Oczywiście jednakże dążąc do realnej, a nie fasadowej, tylko reformy sądownictwa. Pani Anna komentuje, sytuacja jest patowa. Nikt nie może tutaj stawiać wszystkiego na ostrzu noża. To jest próba sił kto kogo. I jak tak dalej pójdzie, to będzie tylko eskalacja nastrojów. Pan Jacek na antenie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja już nie będę mówił o poglądach sędziów, tylko o reformie sądownictwa i o długości spraw. Ja powiem tylko tak, sędziowie sędziami, wszystko jest okej, ale tak, pensje są niskie, personelu tego pomocniczego. Mhm. Natomiast a propos długości sprawy, mam prostą sprawę, prostą jak drut. Dwoje ludzi jest tylko. I powiem tak, i trafia sprawa na wokandę, to jest powiedzmy 3 lata temu, i najpierw jest tak, wyznaczenie powiedzmy geodety. No, przyjechał po 3 miesiącach. Pytanie, bo strony przyszły, dlaczego tak długo, a pan myśli, że pan jest jedyny? Czy pierwszy i ostatni? Następnie biegły, gdy sprawa się uprawomacnia. Znowu trwa to, znowu biegły robi jakąś swoją robotę. I też pytanie, bo zaprasza, dlaczego pan dopiero po pół roku, czy po 8 miesiąca? Proszę państwa, państwo nie są jedyni. Takich biegłych pan jeszcze 2, 3, to już jest 2 lata, sprawa trafia na wokandę. I tam pan też, moja sprawa czy innych, nie jest pierwsza. To jest kupa spraw. No tak, rozumiem, że rozstrzygnięcia i przytomnego terminu nie widać. Pan Tomasz napisał, przy takiej władzy i takim wymiarze sprawiedliwości o kompromisie nie ma mowy. Obie strony kompromitują się na każdym kroku. Pani Anno, jeszcze pani, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym powiedzieć i zauważyć, że sędziowie nie mogą być niekontrolowani przez nikogo, czyli nie mogą być sędziami we własnej sprawie. Tak jak było do tej pory, sędziowie kisili się we własnym sosie i było cudownie. Sędziowie muszą być, musi być organizacja taka, która będzie kontrolować sędziów, także tych, którzy nadużywają swoich uprawnień, swoich krokach. I szybkość postępowania, o której tak się kleruje na wszystkie możliwe sposoby, prawda, czy tam gada, to po prostu nie może być źródłem niesprawiedliwości, a tak się dzieje. I dlatego jest tak... Kończąc? Kończąc, dlatego jest tak tragiczna opinia o sądach, że nie wiem, nie jest to wymiar sprawiedliwości, jest wymiarem niesprawiedliwości. Pozdrawiam, dziękuję pan Lech. Panie Lechu, jeszcze pan, krótko proszę, halo? Dobrze, króciutko. Dzień dobry, witam. Myślę, że odróżniajmy sędziów od organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości, dlatego że mamy kiepskich lekarzy, mamy kiepskich mechaników, mamy księży pedofili, będziemy mieli też kiepskiego sędziego. I to jest jedna rzecz. Ja miałem dwie poważne sprawy w sądach, mimo narzekania na system, nie mogę narzekać na sędziów. Natomiast myślę, że po prostu gdybyśmy chcieli tych sędziów wszystkich pozamykać, tak żeby oni na żaden temat publicznie się nie wypowiadali, to pamiętajmy, gdybyśmy to samo powiedzieli robotnikom w 81 roku, to dzisiaj byśmy siedzieli po prostu cały czas w Sowieckim Sojuszu. 10 minut do 13. Dr Mirosław Pęczak, kulturoznawca. Są pewne zasady dotyczące trójpodziału władzy i tutaj nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy, prawda, negocjuje się kompromis. To nie jest kwestia negocjowania, ponieważ to jest kwestia ustrojowa. I albo się tych zasad trójpodziału władzy przestrzega, albo też nie. No nie można sobie tego dowolnie modyfikować. Mam nadzieję, że już ponownie na antenie moi goście, pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witam raz jeszcze na krótko. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry i pan sędzia Piotr Gonciarek, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Witam również pana, panie sędzią. Witam panie, na dobry, witam państwa. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy rząd powinien dążyć do kompromisu z władzą sądowniczą, 40% internautów trójkowych uważa, że tak, ale 60% uważa, że nie. Pan minister Michał Wójcik, jeden ze słuchaczy, przypomniał taką żelazną zasadę w orzecznictwie stosowaną, że w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego, a nawiązał do tworzenia prawa i pyta, czy w przypadku wątpliwości przy tworzeniu nowego prawa, nowego wręcz ustroju sądowniczego, nie warto czasem ustąpić. Redaktorze, trzeba myśleć przede wszystkim zawsze kategorią państwa. To nie jest kwestia, czy ustąpić, czy nie ustąpić. Przecież przedstawiciele środowiska sędziowskiego uczestniczą w opiniowaniu różnych aktów prawnych. Natomiast ten przykład, o którym dzisiaj rozmawiamy, ten projekt poselski, tam jest kilka takich rozwiązań, które po pierwsze nawiązuje do rozwiązań europejskich i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, pomimo tego, że różne autorytety się wypowiadają, że jest inaczej, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Że jednak mamy rację. Natomiast druga rzecz, mi się bardzo podobał taki głos słuchacza, który powiedział, niech sędziowie się zajmą sądzeniem, niech politycy zajmą się politykowaniem. To może powinna być konkluzja, bo proszę pamiętać, to jest ostatnie jakby to, co chciałem podkreślić. Sędzia ma gigantyczną władzę. Ja kiedyś usiadłem przy politykach, przy stole i powiedziałem, kto z was ma taką władzę, jak ma sędzia? Nikt. Dlaczego? Bo to sędzia decyduje o losach człowieka, o życiu człowieka, o tym, czy się dziecko odbierze, kto dostanie majątek. A jeżeli tak, to sędzia ma być do sądzenia, bo to jest służba wobec narodu, wobec Rzeczypospolitej, a nie politykowania. To jeżeli tak, to nawiążę, zwłaszcza, że jeden słuchacz o to pytał, pan sędzia Piotr Gonciarek, nie za dużo polityki w życiu sędziów? Ja nie uprawiam polityki. Po pierwsze, pan minister był łaskaw wskazać, że to jest myślenie o państwie, więc chyba państwo, pan i pana zwierzchnik, pana ministra, to myślą o takim państwie, wizji sądów, taka rola jak trochę w Wietnamie albo w Chinach, gdzie muszą trzymać partię rządzącej. To po pierwsze. Po drugie, ten projekt poselski jest też pewnym oszustwem polegającym na tym, przygotowanego w ministerstwie bądź w okolicach, a próbuje nam przemówić, że ten ważny projekt biorący za twarz sędziów jest projektem poselskim, co jest oczywistą nieprawdą, to samo żeśmy planowali w roku 2018. Ja oczywiście nie zajmuję się polityką, ale kwestia prawidłowości składu w pierwszej instancji to jest istota sądzenia. Albo sędzia jest legalnie powołany, albo nie jest. Nie ma możliwości trzeci. Więc ja chcę się zachowywać spokojnie sądzeniem i bardzo bym chciał, żeby pan Wójcik, pan Kaleta i pan Kantak nie grozili mi wywaleniem z pracy, a być może niedługo więzieniem za to, że stosuje prawo europejskie i stosuje postanowienia konstytucji. Mówię to w swoim imieniu, ale myślę, że większość sędziów myśli podobnie. Co pan na to, panie ministrze? Pan sędzia odniósł się do przepisów proceduralnych i rzeczywiście chodzi tutaj o kwestię złego obsadzenia składu sędziowskiego, bo to jest bezwzględna przyczyna odwoławcza. Natomiast, panie sędzio, granicą, do której można się poruszać w tym przepisie, w tych przepisach jest akt powołania prezydencki. A jeżeli ktokolwiek z państwa środowiska, ze środowiska sędziowskiego zaczyna podważać akt nominacji prezydenta, to znaczy, że stawia się ponad nami wszystkimi, a tego nie wolno robić. I powiem tak, nikt nikomu nie grozi, bo proszę pamiętać, w Niemczech na przykład za naginanie prawa jest 5 lat więzienia. Tego nie ma w tym projekcie. Tutaj jest kara pieniężna, jednomiesięczna. Są różne kary pieniężne, no, grzywny. Jest również kara usunięcia z zawodu. Dość to też jest, bo to jest bardzo dotkliwa. Daleko idący delikt. Tak, no ale złożenie z urzędu także i dzisiaj funkcjonuje, także to nie jest coś, czego nie zna mój szanowny rozmówca. Pan sędzia Gonciarek, te wyjaśnienia pana uspokajają? Oczywiście, że nie słyszałem na własne uszy, jak w programie stacji telewizyjnej, to nie była stacja publiczna, pan minister groził sędziom, bo mówił, że nie jest tutaj sąd postępowania dyscyplinarnego, ale pan sędzia już przyszedł powiedzieć postępowanie dyscyplinarne, już następnego dnia rzecznicy wzięli się do pracy, więc proszę nie mówić, że pan nie grozi, bo dokładnie to pan publicznie robił, to po pierwsze. Po drugie, wbrew temu, co pan minister Wójcik mówi, te rozwiązania są wyrwane z kontekstu, wybitni specjaliści autorytety prawa tłumaczyli to bardzo jasne. We Francji to sędzia musiałby krytykować politykę rządu w ustnych motywach, być przeciwny rządowi, a przecież bez sensu, bo sędziowie nie są przeciwni rządowi, jak konstytucji, tylko złym rozwiązaniom, a w Niemczech sędzia musiałby intencjonalnie nagiąć prawo, żeby wydać niesprawiedliwy wyrok. A my bronimy konstytucji i bronimy prawdziwego powołania. Jeszcze jedno słowo. Tak. A gdyby pan prezydent Duda wskutek przestępczych jakichś działań poniżej jego, podsunięto mu by do nominacji służby zaniedbałych i mianowałby kogoś, kto nie skończył studiów prawniczych, albo kogoś, kto nie ma wymaganego wieku. I wskutek błędu, zaniechań innych ludzi by mianował, taki człowiek byłby sędzią? Czy może byśmy jednak mogli kwestionować taką nominację? Panie sędzio... Minuta nam pozostała. Pan minister, bardzo proszę. Proszę pamiętać, no proszę czytać konstytucję, no tam jest napisane wszystko. Jeszcze raz mówię, każdy akt nominacyjny sanuje różnego rodzaju uchybienia, ale pan jakby bardzo drastyczny przykład pokazuje. Natomiast wie pan, no taki sam mechanizm jest, żeby ktoś został złożony z urzędu z tych powodów, o których pan mówi. Natomiast nie wolno wam podważać aktu prezydenckiego. Tego nigdy nie wolno było robić, nigdy nie będzie można robić zapewne, tak sądzę, niezależnie od tego, jaka będzie treść konstytucji. A co do sędziego Solsztyna, to bo pan mówił o tym grożeniu. Ja mówiłem o tym, że w moim przekonaniu chodzi o kwestię deliktu dyscyplinarnego. Natomiast wolałbym, żeby pan sędzia w Olsztynie zadbał o człowieka, którym się kiedyś zajmował, gdzie nadzorował postępowanie, gdzie człowiek miał wycenę swojego majątku na 30 tysięcy. Majątek był warty 500 tysięcy. 500 tysięcy. Człowiek zmarł kilka tygodni temu w biedzie. Minister Michał Wójcik, wcześniej sędzia Piotr Gonciarek, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. IPL Philips Lumea. Do depilacji światłem. Z nasadkami do różnych części ciała i czujnikiem Smart Skin. Za jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa.